أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم. Abine tavaf etti ve bana elini sürdü, beni öptü. Benim buna şefaatçi kıl diyerekten o onlar için şehadet edecek. Şehadet. Bunlara tabi bizim aklımız erer mi? Ermez. İnkar edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyruğudur. İbni Huzeyme, İbni Abbas Hazretlerinden rivayet etmiş. Bu gibi meçhulat. Zaten bizim iman neyidir? Gaybadır değil mi? Gaybı olduğu için bu gibi halata bizim aklımız ermez. Cenab-ı Hak bütün eşyada can yaratmıştır. Her canlının canı da ayrıdır ama. İnsanın canıyla mikrobun canı bir midir şimdi? Bu mikropta da bir can var. Mikroptan daha başka mahluklar var ki gayet az yaşarlarmış. 3-5 saniye, 3-5 dakika kadar yaşayan. Bu da hayatını devrediyor, gidecek geçiyor. 3-5 dakika, 3-5 dakika içinde hem evleniyor, çoluk çocuk yapıyor, dünyayı da bırakıp gidiyor. Bu kadar kısa ömürleri olan mahluklarla Cenab-ı Hakk'ın dünyası dop dolu, neler olduğunu kim bilir? Hiçbirimizin aklı ermez. Binaenaleyh şu gördüğümüz mevcudatın içerisinde hayatı olmayan hiçbir şey yok. Hepsinin hayatiyeti vardır ama hepsinin hayatiyeti kendisine göredir. Bizim hayatımız bize göre, bizdekilerden sonra kılan hayatı onlara göre. Onun için ki biz ölüyoruz, gömüyorlar, eczamız dağılıyor, kemiklerimiz kalıyor. Binaenaleyh siz mezarlıklara girdiğiniz vakitte o kemiklerini kırmayınız. Basıp da çiğnemeyiniz, onlara hakaret etmeyiniz. Çünkü onun ölü kemiğini kırmak, dirinin kemiğini kırmak gibidir. Ölünün kemiğini çiğnemek, dirinin kemiklerini çiğnemek gibidir. Telkin var. Bunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Öldü diyoruz, çürüdü gitti diyoruz, kırıverelim, atıverelim, yakıverelim. Bunları aklımız ermez. Bunlara yalnız bize lazım olan imandır. Şimdi bu gaybi iman ile beraber bugün bir şey okudum da çok hoşuma gitti. İrade bahsini okuyordum. İrade bahsinde irade. İrade ilk yoldur diyor. Bir insan bir şey yapacak, evvela murad eder. Ben böyle bir iş yapacağım diyerek. Yani işi yapmadan evvel tasarladığı, murad ettiği şeyi içinde bir tasarlar. Ben bir ev yapayım diyerekten. Bir ev yapmasını murad eder. Bunu içinde evvela hazırlar. Ondan sonra yapmaya başlar şey. Yapıldıktan sonra irade etmemiştir. Yapmadan evvel irade etmiştir, murad etmiştir. Muradına göre de hareket eder. Bu harekete murad diyorlar. Bu muradı nereye çevirirsen, bu iraden olmadıkça bir şey olmaz. Bu iradeni ne tarafa çevirirsen, o tarafta haz olur. Bunu dünyaya çevirirsen, dünyalığın olur. Ahiretine çevirirsen, ahiretliğin olur. Bu irade vaktinde Ebu Süleyman ile Ahmet hakkında, iki kişi hakkında bir şey gördüm. Bu iki kişi sözleşiyorlar. Senin sözünü ben katıyan kırmayacağım. Bir dediğini iki yapmayacağım. Ne dersen peki. Bunun üzerine akt ediyor, söz veriyorlar birbirlerine. Ahmet de demiş ki fırını yak. Süleyman üstadı. Yakmış fırını. O da ders okuyormuş, okutuyormuş yahu. Meşgul imiş. Meşgul olunca gelmiş Efendi Hazretleri fırın yandı demiş. O pek anlamamış bu işi. Biraz durmuş efendi fırın yandı demiş. Yaktın fırını yani. Ne yapılacak bu fırında? 3 defa sözü tekrar etmiş. Bu adamcağız olan Süleyman Efendi'nin de şeyine gitmiş yani. Hoşuna gitmemiş. Demiş yaktınsa git gir içine demiş. Madem yaktın git gir içerisine. Güzel bir ders veriyor. Efendi söz verdi bir kere sözümü kırmayacağım diyerekten derhal açıyor fırının kapağını içeriye giriyor adam. Fırının içerisine. Bir müddet sonra efendi kendine geliyor o Süleyman denilen. O bir gayip halindeymiş demek. O gayip halinden huzura gelmiş. Aklına gelmiş Ahmet fırına girdi. Aman koşun demiş Ahmet fırına girdi. Bakın bir şey olmasın. Bakıyorlar ki Ahmet'in kılına bile keder gelmemiş. Bu sadakat. İradesindeki sadakat, verdiği sözdeki sadakatı, sadakatte sadık olduğunu sadakatinde sadık olduğundan dolayı Allah Teala himaye ediyor onu. Allah Teala'nın himayesi oldu muydu? Onun için diyorlar ki bu gibi hikayete ne lüzum var? Evet, bu gibi hikayeler demiş. İnsanların imanını takviye eder diyerekten Kur'an'daki bir ayeti de okuyuveriyor. Cenab-ı Hak da Kur'an'da böyle hikayeleri bize naklediyor eski geçen insanların hali ki onlardan ibret alsınlar, takviye etsinler kendilerini diyerekten. Peygamberimize de öyle, bize de öyle tabii. Bu gibi vakalar insanlar üzerinde geniş tesir yapar. Onun için insan sadakatında sadık olursa hamisi Allah. Onun için Hak Sübhane ve Teala Estağfirullah ve kûnû ma'as-sâdikîn. Siz sadıklarla olun diyor. Neden? Sadıkın hali sana da geçecek, sen de sadık olacaksın. Sen sadıklarla düşer kalkarsan sadakat sana da geçer, sen de sadık olursun. Fasıklarla düşüp kalkarsan fısık sana da geçer, her ne kadar iyi de olsan. Buna dikkat edin. Her ne kadar iyi de olursan ol. Düşüp kalktığın insanlar fasık, faciler ise senin iyiliğini muhakkak bir gün yenecekler. Sen de onların arasına karışacaksın. Onun için sen arkadaşlarını seçerken fasık kimselerden seçme. İyi kimseleri bul, onlarla düşüp kalk ki o iyi hallerde sana geçsin. Hacer-i Esved'e insanın kötü hali Hacer-i Esved gibi bir daşa tesir ederse insan gibi bir mahluka nasıl tesir etmez insanların hali? Onun için daima iyi insanlarla düşüp kalkmayı kendine insan vecibe edinmelidir. Benim bir arkadaşım vardı da çocukları yeni yetişiyor. Dedi ben çocuklarımı takip ediyorum. Bakıyorum ki hep iyi insanları seçiyorlar. İyi insanlarla düşüp kalkıyorlar. Onun için korkum yok çocuklarından diyordu. Çocuklarından korkum yok. Çocuklarım çünkü iyi kimselerle düşüp kalkıyorlar. Ne kadar iyi evlat olursa olsun. Düşüp kalktı. Şimdi o adam bağırıyor. Silvan'dan mı nereden? Oğlum ben seni yetiştirdim. Dişimden, tırnağımdan da artırdım da ancak sizi okusun da adam olsun da bu memlekete faydalı olsun derken siz ne oldunuz böyle diyor. Ne olacak? Tabii düşüp kalktı. İnsanlar neyse o olacak. Onun için çoluğunu çocuğunu insan çok titizlikle üzerinde durmalı. Her gün takip etmeli. Çünkü her gün senin ekmeğini yiyor o. Her gün onu takip edeceksin. Kötü yere gidiyorsa gitmemek için elinden gelen ne geliyorsa yapacaksın onu. Yapamadığın gün çocuk senden gitmiştir mesela. İnsan acımaz mı? Ne? Bir çocuk ne kadar şeyle meydana geliyor, kolaylıkla mı geliyor? El-hiddetü la tekûnü illa fî sâlihi ümmeti ve ebrârihâ ve etkıyâhâ tümmetek. Hidde, salabet-i diniye. Salabet-i diniye ancak ve ancak la tekûnü illa fî sâlihi ümmeti. Beni ümmetimin salihlerinde bulunur. Salabet-i diniye ümmetimin salih kullarında ve etkıya olan kullarında ve ebrar. Hep bir manaya gelir. İyi insanlarda. Salabet-i diniye. Salabet-i diniyesi olmasa hangi tarafa giderse onun şeysini çalar. Tefini çalar. Sözün. Nasıl bilemedim onu. Efendim? Onun düdüğünü öttürür, onun kölesi oldu bir şey. Ancak salavat-ı diniyesi olanlar öyle her kovuğa girmezler, her kovuğa girmezler. El-hiddetü ta'teri hiyar-ı ümmeti. Yine o salavat-ı diniye ancak ümmetimin hayırlarına nasip olur buyurmuş. Bakın şimdi. El-hades, abdesti bozan şeyler. Hadesan iki tanedir. Abdestin bozan şeyler iki şeyden ibarettir. Birisi hadesül lisan, dil ile abdest bozulur. Ve hadesül ferş, bir de işte avret yerinden çıkan şeylerle abdest bozulur. Ama veleyse acaba. Ama bu ikisinin abdest bozukluğu bir değildir. Bak tabire iyi dikkat edin. Bu ikisinin abdest bozukluğu bir değildir. Birisi ağızdan abdest bozuluyor, birisi de abdest yerlerinden, edep yerlerinden abdest bozuluyor. Ve haddesül lisan, dil ile abdestin bozulması eşeddü, daha şiddetlidir, daha tehlikelidir, daha korkunçtur. Min hadesil ferç, avretin abdesti bozuşundan dilin abdesti bozuşu daha şiddetlidir. Ve fihimel vudu, Bu ikisinden dolayı da abdest almak lazımdır. Bu hadis-i şerifi, değil mi hadisleri, İbn-i Abbas'tan rivayet etmişler. En nihayet bu hadis-i şerif mucibinde bazı şikayetler vakı olmuş. Efendimiz Hazretleri de ki, bundan dolayı abdest diliyle abdestin bozulmasını feshetmişler. Yalnız önden çıkan şeylerle abdest olduğuna şey vermişler, hüküm vermişler. Şimdi bu dil ile abdestin bozulması nedir? İftira, yalan, gıybet. Bu her ne kadar nesh olunmuş ise de, hükmen yine bakidir. Ki yalan, iftira, gıybet insanlar için çok büyük bir tehlikedir. Onun için el-gıybe eşeddü minez zina. Bu ayrı bir hadis. Gıybet zinadan daha eşittir. Niçin? Gıybetin günahı müteaddidir. Boyuna herkese yayılır. Zinanın günahı sana aittir. Zina yaptın, günahın kendine aittir. Fakat gıybet yapmak suretiyle o kimsenin şanını, şerefini, şöhretini, nesini, neler ise neler hakkında söylüyorsan, onu memleket hakkında, bütün insanlar hakkında onu rüsva ediyorsun. Bu rüsva edişlik, onun şeysini düşürmek, şerefini düşürmek, alçatmak, peygamber razı olmuyor. Gıybet yapmayacaksın kimse aslında. Çünkü sen onu zemmederken, acaba sen ondan iyi misin? Sen kendini bir teraziye koysan da darsan, acaba ne kadar kabahatlisin? Kendi kabahatlerini görmüyorsun da karşındaki o adamın bir kabahatinden dolayı onu teşhir ediyorsun insanların. Kabahati teşhir etmek, gıybet demek filan adam şöyle fenadır, şöyle kötüdür, şöyle bir bazında küfrüne kadar gidenler de var maazallah. Filan adam, o günahkar adam kafir oldu gitti, bırakın onu diyenler de var. Halbuki bir Müslümanın küfrüne hükmetmek kadar tehlikeli, korkunç bir şey yok. Nasıl olur ya? İmam-ı Azam ne demiş? Bizim dinimiz öyle her şeyden insan gavur olmaz. Gavurluk kolay bir şey değil. El harbu hud'atun. İkinci şimdi. El harbu harp hud'atun. Bir hud'adır. Burada mesela hud'a yasak. Hile yasak. Yalan yasak. Fakat muharebede caiz. Düşmanı aldatmak yani. Onun için bizim eski büyüklerimiz ve daha eski devirlerdeki peygamberimize kadar gidecekleri istikameti tayin etmezlerdi. Gideceği istikameti kimseye söylemiyor. Ters istikamete gidiyor. Ki düşman aldansın. Bize gelmiyor, bu başka tarafa gidiyor diyerekten. Geriden dönüyor dolaşıp tepesine çekiyor düşmanı. Bu bir hud'adır. Binaenaleyh harp hud'a olduğu gibi bu hud'a'yı yalnız insanlar bunu her yerde tatbika kalkmamalıdır. Yerine göre tatbik olur. Onun için üç yerde yalanı deneyeceğiz bunda. Üç yerde buna ruhsat verilmiştir ki. Mesela çocukları ıslah için, hanımlarının arasındaki geçimi tesis için, bir de bu harp yerlerinde iki kişi kavga etmişler birbirleriyle, darılışmışlar. Bu dargınları barıştırmak için arada bazı böyle kaçamak sözlerin yapılmasına müsaade edilmiştir ama bundan istifade ederek mütemadiyen yalan söyleyin demek değildir bu. El-hurâkütü bereketün ve't-tennûru bereke vel-bi'ru bereke fe'adidûhünne fî büyütkün. Hurâka bizim tandır dediğimiz fırın. Bunların evde bulunması, bir yerde denilen kuyunun evde bulunması, çakmak taşı, Burak, çakmak taşının evde bulunması, o zaman kibrit yok malum ya. Ancak bu gibi şeylerle idare olunuyormuş. Onun için çakmak taşının bulunması, fırının bulunması, kuyunun bulunmasını bereket etmişler de bunları evlerinizde hazırlayın demişler. Bugün de öyledir yine. Bugün kibrit çok, çeşitli yakar maddeler var filan var ama yine çakmak taşı kolaycılık yakıveriyor şeyi. O gaz şeylerine. kibriti alıp uğraştığına çekiverdi mi derhal yakıştırır. Fırın, bu da lazım. İşte bugün gaz fırınları yapılmış, gaz fırınları evlerde göre. Börek yapacaksın, tatlı bir şey yapacaksın. Bunları fırına taşımaktansa, aleme göstererekten götürüp getirmektense, evinde bunu kendin bilirsin ne yaptığını, oluverir. Ha, kuyu, kuyu da lazım evde. Resulullah kesili verirse, terkoslarımız var evde. İyi ama olur ki terkos gölüne bir zehir atıverir düşman. Ya borular patlayıverir, birkaç gün sular gelmeyiverir evlere. Gelmeyince susuz da olmaz. Ama kuyun olursa oh, hele tatlı kuyu oldu muydu güzel. İçilirdi, kullanılırdı. Onun için bunları evlerinizde bulundurunuz. Eskiden İstanbul evlerinde hep var imiş. Bazen de sahrınç diyorlar. Bu damlardan akan yağmurları evlerin altlarında toplarlar. O bir senelik idaresini oradan temin ederlermiş. Şimdi bunların hiçbirisi kalmadı. Terkos geliyor diyerekten evde şarıl şarıl olarak tutuyoruz. Ama Allah göstermişse yine zorluğunu. Bak bugün mesela o Bingöl denilen yerde Allah'a sevgi, Allah yardımcıları olsun. Allah sabırlar versin orada. Yani birçok kimseler Fatmik'le beraber suları da kesilmiş. O şey arabalarıyla su taşıyorlar şimdi memlekete. Zaten zaruret içerisinde olan bir halk suda da böyle u getirecek de. El harir siyabı men la halakale. Şimdi bu da güzel bir şey. El harir, harir ipek. Şimdi bugünün gençleri buna pek meraklı. İpekli elbise giymekte. İpekli esbab giyenlerin kıyamet ahirette cennet esbaplarında nasibi olmayacak. Onlara giydirilmeyecek. Şimdi ipek olsun, altın olsun, bunlar üzerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizlik durmuş, erkeklere haramdır demiş. Niçin? Bunlar ortalığın şeysinde, maişetinde işe yarayan bir şeyler. Bunları herkes barmağına, boynuna, şurasına bile taktıkça bunlar bol değil o kadar. Ortak ticaret metağı azalır. İpekte de saltanat var. Saltanatı da istememiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümine böyle saltanatlı gezine yakışmaz demiş. Binaenle ipekli esop giyenlerin nasibi yoktur ahirette. De bir hadis-i şerifte var. Teyse abdü dinar. Bu sıdk meselesinde İmam-ı Gazali çok incelemiş. Bu kadar incelemiş ki yani insan korkar dereceye gelir. Şimdi diyor, adamın adı Abdullah olursa diyor. Abdullah adı adlı insan hakikaten Allah'a ibadet eden değilse ismiyle yalancıdır bir kere diyor. Senin adın Abdullah idi. Hani ibadetin dediği vakitte? Nerede ibadetindeki sadakatın dediği vakitte? Adam şişirecek tabiatıyla. İyyâke ne'abudu diyoruz. Eğer musalli namaza durduğu vakitte İyyâke ne'abudu dediği vakitte ben sana ibadet ediyorum ya Rabbi. Biz sana ibadet ediyoruz ya Rabbi. Sana ibadet ediyorsun da sen çarşıda, pazarda, şurada burada dolaşıyor senin aklın fikrin. Benim önümde bunu ifade ettiğini harekatın göstermiyor ki senin. Allah Teala ya'lemü sirre ve ahfa. İçi de bilir, dışı da bilir. İçin başka, dışın başka olarak İyyâke ne'abudu diyorsun. Dilin diyor ama harekatın bunu inkar ediyor. Tasdik ediyor harekatın. Çok zor. Bunun altına Efendimiz demiş ki te'ise addit dinar. Dinar malum para. Arabistan'da kullanılan bir para. Dinar denilen bu paraya tapanlar. Te'ise addit dinar. Dinarın kulu yani. Paranın kulu. Paranın kulu. Te'is helak olsun diyor. Helak olsun. Kim diyor? Ki can sever. Neden diyor? Allah'a tapılacak yerde Allah'a bırakmış paraya tapıyor adam. Nasıl denmesin ya? Sana bu, sen bu dünyaya para için, bu paraya tapmak için gelmedin ki. Senin vazifen bu dünyada bu mülkün sahibini tanıyıp ona ibadet edin. Sen onu tanıyıp ibadet etmektense 3 günlük fani dünyada paralara bütün ömrünü harcıyorsun. Paraların uğruna. Bunun altında hamise ve ipek de gidiyor. Böyle ipeklilere tapanlar, kadife kumaşlara tapananlar da bunların arasındadır. Niçin? Hayat-ı dünya böyle şan ile, şöhret ile, zevk-i sefa ile geçirip de ahireti unutmanın bir şeysi oluyor, sebebi oluyor. Onun için bunlara ümmetim itibar etmesin de, ümmetin bunlara itibar etmesin de hakikaten yapılacak itibar Allah'adır. Binaenaleyh kul neye bağlandıysa onun kuludur. Burada onu diyor. Kul neye bağlandıysa onun kuludur. Paraya bağlandıysa paranın kuludur. İşine bağlandıysa işinin kuludur. Efendim sanatının şeysiyse neyine bağlandıysa yani. Allah'a bağlandıysa Allah'ın kuludur. Onun için Allah hepimizi affetsin de. Tabii dünyada hepimizin hayatı çeşitli şeylerle. Şimdi hayatımızı muhafaza edebilmek için kazanç lazım. Bu kazancın temini şimdi tabii çeşitli yollara herkes girecek. Fakat bu yollara bağlanmak şartıyla değil de buradan ya Rabbi benim rızkımı ver. Ben bu rızkıma vesile olsun diye bu işe başladım. Buradan rızkımı alayım da sana kulluk edeyim. Takatım gelsin, kuvvetleneyim. Kışın üşümeyeyim diye esnaflar alayım. Sıcak evlerde oturayım da sana taat edeyim diyerekten ben bu işe teşebbüs ettim. Yoksa bu iş için değil benim şeyim. Gayem yine sensin ya Rabbi. Yalnız bu vesile işte bana. Herkesin sanatı, ticareti neyse. O ezan Allahu Ekber dedi mi? Nereden belli olacak şimdi senin hak için olduğu işin olmadığı? Allahu Ekber nidasını duymadan evvel kapının önüne sandalyeni koyup da abdestini alıp camiye girebiliyor musun? Demek ki senin niyetinde halislik var, doğrusun. Doğrusun, ispat ediyorsun bilfiil. Yok ezan okunuyor da umuruna gelmiyor. Evet, sabah gidiyor, öğlen gidiyor, ikindi gidiyor, akşam gidiyor, yatsı da gidiyor. Sen hala dükkandan gireceksin de çoluk çocuk da bekler, ekmek yiyeceğiz diyerekler. Şimdi bakınız yarın derste bu çoluk çocuğuna karşı böyle şey davrandığın aleyhinde ne kadar acı sözler var. Onun için el-harir siyâb-ı men lâ halâkele. Ahirette erkekler bundan istifade edemeyecekler. Kadınlara burada şey verildiyse de, ruhsat verildiyse de bu ruhsat bunu mutlaka yapınız demek değildir. Onlar da buna itibar etmezlerse dereceleri ona nispetle yükselir. El-hasebi el-mal. Hasep diyerekten bir insanı kıymetini artıran, yükselten şey. O yükselten şey neyse o senin hasebindir. Nedir o yükselten şey? Malı çok oldu muydu insanın? Parası çok oldu muydu? Herkesin yanında kadri, kıymeti yüksek olur. Herkes ona hürmet gösterir. Selam verir, tazim eder. Sebebi malıdır. O mal kendisine bir hasep olmuş oluyor. Kerem ise takvadır. O da senin takvan, senin büyüklüğünü ispat eden şeydir. El-Hasen ve el-Hüseyin seyyidi şebab-ı ehl-i cennet. El-Hasen ve el-Hüseyin seyyidi şebab-ı ehl-i cennet. Ve ebûhüme khadimine. El-Hasen ve el-Hüseyin seyyidi şebab-ı ehl-i cennet. Men ehabbehüme fekat habbeni ve men ebgadahüme fekat ebgadani. Hazreti Hasan Efendimiz'in metiyesi hakkındadır. En son hadiste el-hased, bunu da okuyayım, dikkatli gelsin. El-hasedü ye'külül hasenat kemâ te'külün nârul hatab. Şimdi huylar 70 tane, 70 küsur iyi huy vardır. 70 küsur da kötü huy vardır. Haset kötü huylardan birisidir. Bu sadıklarla beraber olmanın faydalarından birisidir ki insan kötü huylarını birer bakarsın terk eder. Bu sadıklarla olan ünsiyeti dolayısıyla mesela bir insan gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok fenalıklara alışmış adam. Her türlü kötülüğü işliyor. Ben demiş Müslüman olacağım ama bende hırsızlık var, sarhoşluk var, efendim zina var, şu da var, bu da var, yalancılık da var. Hepsi var demiş. Ben Müslüman olmak da istiyorum ama bunların hepsini birden terk et dersen bunu da yapamam demiş. Öyleyse sen demişler yalanı bırak. Doğruluktan ayrılma. Razı mısın? Razıyım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş Müslüman olmuş. Şimdi akşam olmuş içkiye gidecek içime. Demiş yahu yakalanırsam dövecekler. Yalan da söyleyemeyeceğim. Söz verdim doğrusu söyleyeceğime dair. İçmeyeyim bari demiş. Hırsızlığa gidecek olmuş. Ulan yakalanırsam elimi kesecekler. Yalan söylesem söz verdim söylememek için. O da olmayacakmış. Onu da bırakmış. Derken kötülükleri birer birer bırakabilmiş. Ne sayesinde? Sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine dahil oluşu sebebiyle. Bir söz verdi ve onun sohbetine girdi. Binaenaleyh iyi insanların sohbetine giren insanlar netice itibarlıdır. Böyle iyi insanlar olurlar. Onun için haset kötü bir huydur. Şimdi affedeceksiniz de bir insan 40 yaşına, 50 yaşına, 60 yaşına kadar yaşar. Tamam. Dünya hayatı içerisinde 60'tan sonrası nasılsa bir uyanıklık gelir kendisine ya 40'tan sonra. Ya olmalı, ayıp dünya. Tövbe eder, istiğfar eder. Ben artık camiye alışayım, devam edeyim. Namaz kılayım, işte Allah'a kulluk da edeyim der. Der ama bu 60 sene içerisinde gönlüne yerleşmiş olan kötülükler öyle bir Allah'a ekber deyip namazı durmakla peygamberin huzurunda o gün oluyordu ama bugün o yok. Onun huzurunda değil. Maneviyatına da giremiyoruz. Binaenaleyh o içimize saplanmış, yerleşmiş olan kötü huyu çıkarıp atmak dağı yerinden atmaktan daha zordur. Dağı yerinden söker atarsın bugünkü makineler fazlasıyla fakat huyu söküp atamazsın mesela. O yine huy huydur. Can çıkmayınca huy çıkmaz derler mesela. Onun için haset bir kere bu iyi huylara çocukluktan alışmak lazım. Çocuk baba ama tabii çocuk babası neyse ona göre yetişecek. Babası iyiyse çocuk da iyi yetişir. Babası hayırsızsa ne yapsın bu çocuk? Bu da ondan alacak dersi. Allah yardımcımız olsun. Onun için evvela büyük iş babalara düşüyor. Babalar kendilerini düzeltmeli ki evlatlarına da o düzgünlük isabet edebilsin. Bakınız ne kadar fena şey. El haset. Bu haset denilen huy. Çekemiyor yani. Karşısında bir zengini, bir bilgini, bir şeyi. Bugünkü vakalar yani hadiseler. Bunu bir türlü hazmedemiyor. Bu yaşasın da ben ne yaşamayacağım diyor. Olur mu? Ya Rabbi onun elinden de al diyor. Bana verirsen iyi ama bana da vermezsen verme. Onda da olmasın diyor. İstemiyor. El-hazet. Bu huy var içeride. Ye'külül hasenat. Bu huy haseneler bir insan namaz da kılar. Sadakalar da verir. İyilikler de yapar. Ama böyle komşusunu çekemez. Dükkan komşusunu çekemez. Mahalle komşusunu çekemez. Şunu çekemez. Aleyhinde bir türlü bir sürü dedikodular yapar filan eder. Bu hasetliğin iktizası. Ye'külül hasenat. Kemâ te'külün nârul hasab. Ateş odunu nasıl yiyip yok ediyorsa haset denilen şey de iyilikleri böyle yok eder gider. Onun için ve sadakatu tutfi'ül hatiye. Sadaka buna çok kulak veriniz. Geçen hafta vaiz efendi de söylüyordu bunu. Sadaka bir kuruş da sadakadır. 500 kuruş da sadakadır. 5000 kuruş da sadakadır. Azı çoğu olmaz. Sadakayı mutlaka muhtaç olan fakirlerin haşesine yardımı için vermekten katiyen kaçırmamalı. Hele mesela bir camimizin şurasında bir ufacık bir şey yapıyoruz. Buna bir türlü parayı temin edemiyoruz. Halbuki cemaatimiz buraya haftada işte birer, ikişer, üçer, beşer lirayı mütemadiyen böyle devamlı olarak verseler, bu yapıldıktan sonra da yine daima bunu böyle biriktirseler bir cami daha yaparız böyle. Yani 15-20 sene içerisinde bir cami parası daha birikir bizde. Başka taraflara el açma, yalvarmaya da lüzum kalmaz. Onun için bu sadakalar hatadan da salih olmuyoruz. Evliya olsak da, evliya da olsa hatadan salim değildir. Buna dikkat edin. Bir insan evliya da olsa evliya olmakla hatasız olamaz. Peygamber değildir evliya. Ancak hatasız peygamberlere mahsustur. Evliya olan kimselerde de hatalar sadır olabilir. Fakat onun hatasını o çabuk telafi eder. Derhananlar istiğfara kapanır, secdeye kapanır. Aman ya Rabbi beni affet der. Onun için sadaka tü'ül hatiye. Hatalar bir ateştir yani. Günahlar bir ateşe müşabihdir, benzer. Ateş nasıl etrafı yakıyorsa, nasıl ki haseneleri yakıyorsa, bunları söndürecek şey de sadakadır. Suyla bu haseti söndüremezsin. Bunun ateşini söndürecek şey sadakalarındır. Kemâ yut'un mâ'un nâr. Nasıl ki ateşi su söndürüyorsa hataları da söndüren sadakadır. Bunu ihmal ettiğiniz elinizden gelirse her gün veriniz. Hatta Efendimizin tavsiyesi de vardır. Her gün veriniz. Çünkü 360 mafsala malifsiniz. Bu 360 mafsalın şükür lazım. Bunların şükürlerini ifa için sadaka vermek lazım. Allah-u Teala elhamdülillah ne güzel sıhhatle yaratmış. İşe yarar bir haldeyiz. Aklımız sağlam, vücudumuz sağlam, hareketlerimiz yerinde, kuvvetimiz yerinde, işimizi kendimiz görebiliyoruz. Bu bir nimet uzmadır. Aramızda bazı Allah akılsızlar yaratıyor. O akılsızları bize numune için yaratmıştır. Bak onu gör. Bak onun aklına bir akıl verecek kimse bulabiliyor musun dünyada? Ne rahm-ı duman para eder, ne oradaki tımarhane para eder. Oraya düşersin, çekersin de çekersin. Aklı kimse koyamaz bir kere. Bu Allah'ın verdiği bir hazinedir. Sıhhat da öyle. Bazı adamlar Allah'a bir gün felç oluyor. Bazı adamlar kanser oluyor. Bazı adamlar bilmem ne oluyor. Çeşitli hastalıklar var. Bu hastalıklara düşen insanlar, görüyorsunuz ne hallerde. Hele fakir fukara olursa ne büyük ıstıraplara düşer oluyorlar. Eminale bu sıhhatın karşılığında vereceğiniz 5-10 kuruş ne demektir yani? Herkes haline göre bir şey vermekle mükelleftir. Onun için siz sadakalarınızı veriniz. Çünkü sadaka sizin hem hatalarınızı söndürür, ateşi söndürdüğü gibi, hem de sizin için, cemiyetin için faydalı olur. Ve salat, namaz. Nurul mümin. Bu namaz hakkında bu sefer Medine-i Münevver'den bize bir kitap verdiler. Sırf namaza ait. 4 parça üzerinde. İmkan olursa bir daha deste bundan da bahsedelim. Namaz muhakkak her mümin muvahhide şarttır yani. Namazsız Müslümanlık olmaz demiş bu kitapta. Namazsız Müslümanlık olmaz. Tabi. Ve sıyamü cünnetü minennâ. Oruç ateşten bir kalkandır. Şimdi burada olmaz dediğim tabirlerde bizde oluyor ya hoca efendi diyeceğiz. Namaz kılmadın da Müslümanız. La ilahe illallah diyoruz. Cuma'dan Cuma'ya da geliyoruz, kılıyoruz. Bayramları geliyoruz. Biz de Müslümanız. Müslüman olmuyoruz. Bu tabir belki hatalıydı. İslam'da kemal lazım. Kemal-i İslamiyet. Yani namaz kılmadan da Müslümansın. Ama öyle Müslümansın yani. Kürük Müslüman. Zayıf Müslüman. İşe yaramaz. Sel çöpüğü gibi. Bir şey yaramayamaz. Ama Müslümanın imanlısı, oradaki salabeti diniye diyor dedi ya. O salabeti diniye sahip olan Müslümanla bu salabeti diniyesi olmayan iki Müslüman bir olur mu? Birisi yatakta yatıyor bir adam. Hiç tutacak bir yeri yok. Hasta. Bir de sağlam bir adam var. İşini kendisi beceriyor ve ona da yardım ediyor. Şimdi o da insan, bu da insan. Aradaki fark ne kadar büyük. Bu yatıyor sana. Senin böyle yardımına bakıyor, gözünü açmış. Bana yardım et diyor. İlaç parası ver diyor. İşte şu istirabım var diyor. Öteki de sahih hülmeden her zevki yerinde. Aradaki fark ne kadar büyük. Namaz kılanla kılmayan arasındaki fark da böyledir arkadaş. İkisi de insandır. İkisi de Müslümandır. Ama birisi zayıf, birisi kavi. Allah hepimizi kendisinin razı olacağı amellerle bize yan olan kulların arasında kabul edersin. Demek namaz nur. Müminin nurudur namaz. Oruçla müminin ateşten koruyucu kalkanıdır. Allah affetsin. Yine yarınki dersimizde yine hasepten başlayacak. El hasedü yufsidül iman kemâ yufsidü sabrul aset. Buna gelecek dersimizde bahsederiz. Burada hasenatı zikretti. Haset, hasenatı yer dedi. Burada da haset imanı ifsad eder diyor. Ki daha tehlikeli. El Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب حمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم مهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى النجاة وإلى طريق المستقيم ببركة قراءة القرآن العظيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك ودودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القرآن العظيم بإكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن العظيم اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار